سورة المؤمنون درس نمبر شپغم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إن الذين يكنون عكسان هم من خشية ربهم شديد يرد الله تعالى ناد يرد خبل ربنا مشفقون یریدون کدی څنګه چې په دې باب کې دلیل نقلی د جميع انبیاء د ټولو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام نه ذکر کو او بیا دلته وسو صفات د مؤمنانو او دارنګي صفات د مشرکانو مخکې وې او اوس صفات د مؤمنانو نو الله تبارک و تعالی په دې مخکینی آیات کې نصار اولهم فی الخیرات تلوار کوم دی لرا د خیر په کارونو کې یا په خیګړه کې بل لا یشعرون بلکې دی نه فویږي یعنی څه مطلب چې ګنی الله تبارک و تعالی دی لا دنیا کې مال او دولت او بچی ورکړی دی نو د دې دا مقصد دی چې دغه رنګ څنګه چې موږ دی دنیا کې یو دغه سی به الته هم موږ فائدہ مند یو او د دین مخ کې ما ها د دین رستو سورۃ السبا کې ما راضی نحن اکثر اموالا موږ ډیر د مالونو والا او اولادا او اولاد والا وما نحن بمعذبین او نیو منگا چه منگ لبازاب راکی گی سنگ چه دنیا که غوره یو نو دا غرنگی ال تبا هم کچر دا خبر رختی آشوا نو ال تبا هم منگا غوره یو نو اللہ تبارک و تعالی وی بل لا یشعرون نه نه دا سکار نده بلکه دیش که شعور کدر لنیشته دا دنیا خود سو رز و جوان ده خو چه کل بیا دا دی دنیا دا جوان ختم شی او هغه ځکه عذاب سره مخامخ شي نو بیا بدی ته پته ولګي ځکه چې دنیا خو زید سزا ورکولو نه دی د سزا ورکولو او د جزا ورکولو دنیا زای نه دی د جزا او د سزا زای هغه اخرت دی نو د دې وجنه ک الله تبارک وتعالى دی له سو ورکړي په دې دنیا کې نو دی دا نه غني چې کله دی د اسلام او د دین او د پیغمبر نه خلاف کوي چې ګنې بیا د دې باوجود مونږه اوچت یو خیو او غوره یو اوس د مؤمنانو صفتونه ذکر کوي ان الذین یقینا کسان هم من خشیت ربهم چې دی د یرې د خپل ربنا مشفقون یریدون کدی والذین او کسان هم بآیات ربهم یؤمنون دوی پایاتونو د خپل رب باندې ایمان راوړي والذین هم بربهم او کسان چې دی په خپل رب سره لا یشرکون نه صدر کوي نور څوک الله تبارک وتعالى فرمایي چې د مؤمنانو حال دا دی چې دی به نیکیوم کوي او د نیکی سره سره به دی د دې خبرې نه بی فکر نه چې هر سره دا غی نه یریګیوم د الله تبارک وتعالى نه چیر زما د نیکی به د الله په حضور کې قبول شوی او کنه مانه به سکوتای شوی دا غی به وجود بیا هم د الله تبارک وتعالى په حضور کې سره د نیکای کولونه دی یریدون کې دی د دې وجنا حسن بصری رحمت الله علیه هغه وای چې مؤمن نیکی کوي او د نیکای کولو سره سره یریږي او کافر بدی کوي او سره د بدای نبی فکر دی ولی مؤمن مسلمان سره دا سوچ او فکر دی چې اسنا چې په خکار مې کاو خدا الله فنیز باندې هغه مقبول نو او زمانه سره کوته هې د وجنه هغه نی قبول شي او کافر خو صرف او صرف د دنیا د جوان سره تعلق ساتي نو د دې وجنه د اخرت نه ځان بالکل بے فکر کړي او د مؤمن مسلمان په زړه کې هر وخت دا یو خطره پرتی چیرې یو داسې جوان را روان دی چې د دې متعلق په بیمانه پوښتنه کیږي. نو بی فکر کیږي نه د عذاب د الله تبارک و تعالی نه او یا سره د نیکی کولو نه. نو ځکه فرمایي چې دی د یری د خپل رب نه یریدونکي دي او پایاتونو د الله تبارک و تعالی ایمان راوړي. او هغه کسان چې د خپل رب سره څوک نه صدار کوي، لا یعبدون معه غیره، بندگی نه کوي د الله د بندګۍ سره د بل چا، بل یوحدونه، بلکې الله وحده لا شریک ګڼي، صرف او صرف د هغه عبادت کوي. کم خلق چې بغیر د الله تبارک وتعالی نه د بل چا ته هغه صفتونه ورکوي کم صفتونه چې د الله تبارک وتعالی دي، نو دا موحد نه دی. ولی ځکه چې د موحد د توحید منونکي کار بدای چې د الله تبارک وتعالی سره به بل څوک صدار نه ګرځي. والذین یؤتون، او هغه کسان چې ورکوي، ما آتاو، هغه چې ورکوي، وقلوبهم وجله، او زړونه د دې په یره کې وي، انهم الی ربهم راجعون، چې دی خپل رب ته به واپس شي. کله الله تبارک وتعالی فلار کې سورکی یو ما بیا ام زړونه په یره کې او دارنګ د الله تبارک وتعالی په حضور کې د پیش شای نبی فکر کې گینا. اولایکا دغه کسان چې دي یسارعون فی الخیرات، تلوار کونکي دي، تلوار کونکي دي په نیکو کې، وهم لها سابقون، او دی دی دینه کو تا وړاند کې دونکي. کله چې مکو ور تراغلی دا موقعه ضایع کړی نه دا، یاره درس بکیږي او زبا په دیره کې ناستې، سوال نه پیدا کیږي، زبا درس لزان رسوما، درس با زمنګا پرس کې سلیریش ګنټې تیریږي او زه نننه اوریدونکو درس په سال لزان اورومنه، یاره اوروم به ځانته، یاره د موز اذان وشو او دی بلا موز لنرازی، د الله کتاب شته او دی بلا بیس پیسلې په بل سوانی کوي، د الله د پیغمبر طریقه شته او دی بلا پیسلې په بل سوانی کوي. یسارعون فی الخیرات، د الله په دین کې په نیکو کې وړاندې کیدونکي دي. نو او دی لرا منډي وهون کې دي د الله تبارک وتعالی په دین کې. ولا نکلفو نفسا، تکلیف نور کو یو نفس تا، الا وسعها، مگر مناسب تواند دی نفس. ولدینا کتاب ینتقو، او موږ سکا عمل نامه ده، ینتقو چې بیان بکی بالحق کی پرختیا، وهم لا یظلمون، او دی سره بزیاته و نشی. الله تبارک وتعالی فرمایی چې دا سمر احکام زده بندگی در لیگم، دا ټول احکام چې ما صدر لیگلی دی د خپل بندگانو د پاره. نو موږ چا پیدا کړیو؟ الله تبارک وتعالی پیدا کړیو. اغا پویږي چې موږ سمره بو جوړون کیو او سمره موږ داغي تحمل او داغي قوت برداشت کولی شو. الله په چا باندې زیاتی بوج نه دی. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی وی زی او نفس لا تکلیف نور کوم، مگر مناسب طاقت ته دی نفس. دن داسې احکام الله تبارک وتعالی په موږ باندې نیک دی. هر یو حکم ته وګورئ چې سړی یې راوړي په ځای باندې، یو طرف ته ستا زندگی په اطمینان مانی چې د الله احکام ادا کیږي، بل طرف ته ستا زړه کې سرور او خوشحالي، او بل طرف ته انسان د الله تبارک وتعالی د بندګۍ هغه ثبوت پیش کوي په هغې سره چې یا الله زه خو ستا بنده یم. نو دا د طاقت نه بهر نه دی، بلکې د طاقت مطابق، د وس مطابق دی. او الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا تکلیفونه مې پیښی دي، نو دا د دې د طاقت مطابق دی. خو دومره ده چې هر یو سیز موږ لیکو، هر یو سیز موږ سکه محفوظ پروت دی. نو فرمایي ولدینا کتاب، او زموږ سره کتاب دی، ينتقو بالحق کې چې بیان کوي پرختیا او هم لا یظلمون او د دې سره بزیاتې ونشي نه بده چانی کی ضایع شي چې چانی کی کړي او الله تبارک وتعالى د ده د نیکای دل اجر ورنکی او نه چې کم دی بے جرم به څوک رانیولې کیږي چې ګنې د جرم نه دی کړی او بغیر د جرم نه دی رانیوه نه بغیر د جرم نه الله تبارک وتعالى څوک نه رانیوي نو نه به چا سره زیاتی کیږي چې د اجر نه محروم شي او نه به چا سره زیاتی کیږي چې بے جرم به رانیوي الله تبارک وتعالى داسې ذات دی بل قلوبهم فی غمرة من هذا بلکه زړونه دي په مستۍ کې دي د دینه هذا چې دا دی ولهم اعمال من دون ذلك او دي لر عملونه دي سیوا د دینه هم لها عاملون چې دي دي دي لر کون کی الله تبارک وتعالى فرمای چې څومره احکام الله تبارک وتعالى را لېګلې دي نو چې څنګه یو پرمایل چې دا د انسان د قوت او د برداشت نه بهر نه دی خو بعض خلک داسې دی چې د احکامو ته تیار نه دی د الله تبارک وتعالى د وحدانیت او د الله د شریعت د تسلیمولو دپاره دی غاړه نه ایږدي او دا ولې دا د دنیا د څو ورځو مستی ده د هغې مستۍ د وجې نه دی په غفلت کې پراتې دي او دی د دې په ځای باندې نور عملونه کوي نو اوس د عمل لپاره پیمانه د عقیدې او د عمل لپاره پیمانه چا رالېږلې ده پیمانه الله تعالی رالېږلې ده او له خپله پیمانه جوړه کړې ده نو که ته یو دوکاندار له لاړ شي او تاله په ګزه یا په میټر باندې کپڑا نه کچ کوي او یو لوړ راواخلي ته به ته کپڑا والي تر څو پورې چې هغه لوړ یې د ګز مطابق جوړ کړي نه او چې وای دغه نه یو لخت راواله یاره زه پې کچ کوم داغه نقصان دی یا به داغه نقصان کیږي یا بستا کیږي نو څوک ته غاړه نیږدي ویره کار سی خو موږ لپخ ګز باندې راکا دغه رنګې که دوکاندار سامان کیلو او سیر ورکی نو چې کیلو او سیر باندې نی اوس یو تکان نیږدي څوک ته نه قبلی الله تبارک وتعالى پیمانه را لېږلې ده او ته ځان له نور عملونه کوي پاره پیمانه معنی چې کوم الله را لېږلې په هغې ټول وکړه کامل د هغې مطابق خو صحیح ده دی د هغې نه علاوه نور عملونه کوي نو کار چا خپله پیمانه جوړوله د عقیدې او د عمل دپاره نو بیا خو ټول به ناکامه وي لکه څنګه چې موږ د دنیا سیزونه د هغې دپاره پیمانې جوړې کړې دي د هغې نه بغیر نه کچ کوو او نه تول کوو نو د دین چې هغه د ټولو نه عظیم سیز دی د دنیا سامان بسی او که چا د لږ وخت ورکوم د روپو نقصان دی او که ډېر دې ورکو د پیسو نقصان دی د روپو نقصان دی او چې کله ټول بدن جهنم ته دننه کیږي څومره لوی نقصان به وي نو د دې وجې نه ټول به ناکامه شي او دارنګې ته دغه اجتماعیت به په کار کې نه وي وګوره د مسلمانانو ټول کارونه د اجتماعیت وګوره څنګه ښایسته دي د موزه پار راشي امامتای سره ودریږي اجتماعیت خپل ښکارا کوي حج لړشي د تمام دنیا خلک راټول شوي بل ځای کې حج نشي کېدی دا ټول او پیمانه ولا چا مقرر کړی دا الله وی چې الته برازي نو دې په خپل مرزه باندې عملونه کوي حتی اذا اخذنا مترفيهم تر دې پورې کله چې ونیو منګ دی لرا بل عذاب کله چې ونیو منګ هغه مالدار دی بل عذاب په عذاب باندې اذا هم یجرون ناسا په بدی بیا چغی وی الله تبارک وتعالى وی تا خدا سي عملونه کول چې اد ځان نه اٹکلی عملونه په خپل خوخه دی کول ته چا بندوی دنیا ته چرا لېګلی وی او ته چا دا قبضې لاندې وی خو اختیار یې درکړیو نو هغه اختیار کې تا ناجایزه فایده د خپل اختیار نه واغستې ده ته په دنیا کې په خپل مالدارۍ نازېدې او کله چې په مستو په پستو باندې او دارنګې په خوږو باندې او په خوشحالو باندې یو سړی ژوند تیر کی او بیا دته لغونې عذاب میلاویږي دی بیا چغې وایي الله تبارک وتعالى وایي په دې خوږو پستو د ژوند تیر کړی په دنیا کې او چې کله د لزا عذاب در کوم نو دا چغو به دې پته ولګي چې ته څنګه چغې وای. نو ورته به وویلی شو ورته به وویلی شي لا تجأروا اليوم چغې مو وای نن ورځې، انکم منا لا تنصرون یقینا تاسو چې زمنګ د طرف نه بس تاسو امداد نکړی شي. کله چې یو سړی ته تکلیف میلاویږي نو دې هر طرف ته چغې وای چې یاره زما دا تکلیف زما نه دفع شي، الله تبارک وتعالی به د طرف نه به ورته پرشتې ووایي چې که ډېر پر یادونه او چغې وهئ نن د چغې هېڅ په کار نه راځي. کد کانت آیاتی تتلا علیکم تحقیق و آیاتونه زمونږ چې لوستی شو په تاسو باندې، فکنتم علی اعقابکم نوی تاسو په کندو خپلو باندې تنکسون اوریدونکي د حق نه د قرآن نه. الله تبارک وتعالی فرمایي چې کله تا ته به د الله تبارک وتعالی آیاتونه ویل کېدل نن خو ته چغې وایې نو تا ته به د الله د آیاتونو څه تعلیم درکو چې د دې چغو په ځای باندې د نعمتونو ځای ته لاړ شئ. نو تا د هغه آیاتونو نه روګرداني وکړه، په پوندو ته شا واپس وتښتېدې او قرآن ته دې شا کړه. نو قرآن د دې دپاره و چې موږ د دې نه هغه څه زده کړو چې سبا هغه ځای کې ظالمان او مجرمان چغې وایي چې موږ د هغې سره په هغه چغو کې شامل نه شو، د عذاب مستحق ونه ګرځو. او قرآن زده کو، قرآن وایو، الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي دغه چغو وهونکو ته چې تاسو ته زما یادونه نه راغلي. قرآن د دې دپاره و چې سبا د پیمانتیا کولو نه او سبا د خپل د هغې سزا د سکولو د وجې نه کمه لاسته مروړي دغې مروړلو نه مخکې مخکې الله تا خبرئ چې بیا سبا د پاره دا ونه وایي چې یاره موږ ته د الله د طرف نه څوک نصیحت کوونکې یا د الله د طرف نه ارشادات ته قرآن د تعلیم په شکل کې نو راغلي. مستکبرینه ځان غټ ګڼونکي وو بهی په دې قرآن سره سامرن کیسې کوونکې تهجرون وی تاسو پریخودونکی قرآن لرا، وی تاسو پریخودونکی پیغمبر لرا، ځان به دې غټ ګڼو چې کله د الله آیاتونه به درته بیانې کېدل نو تا به خلکو د دوکه کولو دپاره په حرم کې به وې راځئ مړه چې کیسې درته وکوي، قرآن هم کیسې کوي. نو د باران شه د څه نومې دی د ایران او د پارس او دارنګې د شام او د مختلف زینو هغه کیسې به خلکو ته دا هغه وخت کولې، د کیسرا د کیسر او مختلف قسم کیسې به کولې په هغې باندې وایي قرآن هم کیسې کوي، موږ به دلته کیسې وکړو کنه. نو ځان به د قرآن نه غټ ګڼو، وایي راځئ که کیسې اورئ چې موږ دته وکړو. او د دې په وجه باندې د الله د کتاب نه به ځان محرومه وساته او په دې وجه به د پیغمبر نه ځان لرې وساته. نو الله پاک فرمایي افلم یدبر القول، آیا دی سوچ نه کوي په وینا کې ام جاءهم یا راغلی د دی ته ما لم یاتی آباءهم الاولین، آغا چې نه دی راغلی مشرانو د دی پخوانو ته. الله تبارک وتعالی وایي د سوچ او د سمج نه کار اخیستل پکار دی. تاسو ته هغه کتاب را نغی چې په هغې کې تاسو سوچ او فکر کړی، دا ګورې د سوچ او د فکر کتاب دی. نو پکار دی چې په دې کې سوچ او فکر وشي. او کم قومونو چې په دې کې سوچ او فکر وکړو انشاءالله هغه قوم ته ګوره په هغه ځای کې به شرک نی، ته ګوره په هغه ځای کې به خلک د شرکیاتو او د کفریاتو نه به ځان ساتي. او دارنګه د الله تبارک وتعالی د کتاب چې کوم ځای کې درس او تدریس کیږي آی کې به د شمولیت لپاره کوشش کوي چې یاره زه په دې کې شامل وي. او د سوچ او د فکر نه وکار اخلي د الله په کتاب کې. الله په کوئی داسې کتاب د تراغلی دی او ته دې باوجود بیا اومه دې کې سوچ او فکر دی اونکو. ان الذين يكننا كسان هم من خشيه ربهم جديد یرید الله رخ پلنا مشفقون یریدون کی دی والذین هم بی آیات ربهم یؤمنون آکسان چی دی پا آیاتون دخ پل رب ماندی ایمان راوڑون کی دی والذین هم بی ربهم لا یشرکون آکسان چی دی پا خپل رب سرا نیصدر کئی بل سوک والذین یؤتون ما آتو ورکی آغا چی ورکی وقلوبهم وجلة او زمن ددي پيركوي انهم الى ربهم راجعون چدي خپل رب ته واپس کیدون کی چدي خپل رب ته واپس شي اولائک یسارعون فی الخیرات دا کسان تلوار کون کی دی پکارونو دنے کو کے وهم لها سابقون او دی دی دی تولان دی کی دن کی ولا نکلف نفسا تکلیف نور کو من یو نفس تا الا وسعها مگر مناسب توان دی طاقت دی ولدینا کتاب او من سر عمل نامدا ینتکو بالحق چی بیان کی پرختیا وهم لا یظلمون او دی سر بظلم نشی بل قلوبهم فی غمره بلکی زړونه دی په مستای کې په غفلت کې دي من هاذا د قران نا ولهم اعمال من دون ذلك دی لرامل ندی سیوا د دینه هم لها عاملون چې دی لرامل کون کې عمل کو قران او سنت خی تا په کې کم نه خپل عمل جوړ کړي دي حتا تر دې پوره بدعتیان چې کم عمل کوي دای د ځان نه جوړ کړي دي او شرک چې کم خلق خوري دای د ځان نه عمل جوړ کړي دي حتا تر دې پوره اذا اخذنا مترفيهم چون یو منګا مالدار دي بل عذاب پس سزا سره په عذاب سره اذا هم يجرون نناسب په دې چغي وهي لا تجر اليوم نو تبويل شي چې چغي مو وينن رزي انكم يقينا تاسو انكم منا لا تنصرون يقينا تاسو زمنګ طرف نه وستا سو امدادو نکړي شي قد كانت آياتي تطلع عليكم تاكيك وياتون زمن كدستيشو پتاسو مانده فكنتم على أعقابكم تنكسون نوي تاسو پوپندخ پلو ماني وريدون كي ده قرآن مستقبرين زان غدگنون كي بيپ ده قرآن سرا سامرن كي سي كون كي تهجرون پريخدون كي قرآن پريخدون كي پیغمبر لرا پريخدون كي حق فرستو لرا افلم يدبر القول آیا دی سوچ نه کوي په وینا کې ام جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين یا راغلی دی دیتا یا ام جاءهم یا راغلی دیتا ما آغا لم يأتي آباءهم الأولين چه نه دی راغلی مشرانو دی په خوانو تا ام لم يعرفوا رسولهم یا بس دی سه پروکن